حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور 80 جھنڈوں تلے تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4095۔